بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. اذا السماء انشقت کله چې آسمان وچوي. وأذنت لربها وحققت او د خپل رب امر عملي کړی او دغه حق هم دا دی چې د خپل رب امر ومني. وإذا الأرض مدت او کله چې ځمکه وغوړوله شي. وألقت ما فيها وتخلت او څه چې په هغې کې دننه دي هغه د باندې وغورځوي کسه کړای شي. وأذنت لربها وحققت او د خپل رب امر پر ځای کړي او د هغې سره هم دا ښایي چې هغه عملي کړي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اي إنسان تبراحكتك دو راحكتك دو دخل رب لورتا ورثمين كي أو ده غسر يوزاكي دون كي. فأما من أوتي كتابه بيمينه بیا چې د چا عملنامه هغه ته مخامخ په ښي لاس کې ورکړه شي. فسوف يحاسب حسابا يسيرا د هغه نه آسانه حساب اخیستل کېږي. وينقلب إلى أهله مسرورا أو هغبة دخلوا كسان نور تافه فخندا ورستنيجي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فاتش وغسوكي عملنا مي روستة دشال خوا وركشي. فسوف يدعو ثبورا نو هغبه مرگ اغواری. ويصلى سعيرا او دبلو لبو اور كبا اغور جيجي. انه كان في اهله مسرورا هغا فخفل قرانيكي بيانديخ نيوو. إنه ظن أن لن يحور هغه انګیرلی و چې بیا ورګرځي دن کې نه دی. بلا إن ربه كان به بصيرا ورګرځي دنا ولې نه و دغه رب دغه ټول کړنې لیدلې. فلا أقسم بالشفق نو نده داسي ذا قسم خرم تشفق. والليل وما وسق أو فشفه أو چه تهغي راغن كري دي. والقمر إذا اتسق أو فسفوغ مي چه كله داغي في كلاي بشبرشي. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تاسب عرومرو پڑاو پر پڑاو لیو حالتنا بل حالتا تیری دن کی روانیا. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بیا پا دی خلقو تشو دی چه ایمان نراوری. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ او کله چې قرآن دوی ته لوستل کېږي نو سجده نه کوي. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکې دا منکران خو یې د دې پر خلاف دروغ ګڼي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فداش حال کې څه چې دوی په خپل عمل نامو کې راغونډوي الله پاک باغو خپهيږي. فبشرهم بعذاب أليم. نو د دې عمله دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. البته کومو کسانو چې ایمان را وړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي داغو لپاره هیڅ پای ته نه رسېدونکی ثواب دی.